Bir hasret kokusu burnumda dütçülük. Götürün hacılar, götürün beni. Bir hasret kokusu burnumda dütçülük. Götürün hacılar, götürün beni. Eridi ben. Götürün o cana, can da canana. Götürün ne olur yüce sultana. Nasip et diyerek olur amana. Götürün aşkıma, götürün beni. Nasip et gidenler bağrıma ateş yakıyor. Gözümden kan gibi yaşlar akıyor. Gidenler bağrıma ateş yakıyor. Gözümden kan gibi yaşlar akıyor. Yüreğim hasreti taşıyamıyor. Götürün hacılar, götürün beni. Yüreğim hasreti taşıyamıyor. Götürün hacılar, götürün beni. Götürün o cana, can da canana. Götürün faydasız dünyada vefa görmedim. Medine şehrinden bir yer bilmedim. Faydasız dünyada vefa görmedim. Medine şehrinden bir yer bilmedim. Boynum kucağı götürün Resul'e, götürün beni. Boynum kucağımda bir gün gülmedim. Götürün Resul'e, götürün beni. Götürün o cana, can da canana. Götürün aşkım.